الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون سورة زمر کی عقلی دلائل ذکر کول یعنی کی پینزم دلیل ذکر شیو د انسان د نفس او د روح چې الله په قبضه کې دی دلائل او نفس رد کوي د دې مشرکانو په ناشنا نظریو باندې عقیدو باندې ډیر ناشنا نظری دې خلقو او ټول داسې دي چې الله رب العزت تبکی توجه نشتا توجه ټول مخلوق ته ده هغه وخت کې هم در دي عقایدو او د یو قسم اوهام او خیالاتو سو تکلیف پر آگئے سو حادثہ پر آگئے سو مصیبت پر آگئے نو خلقو تو بے پی کرشو چی دا دا چا دا وجی ندا سوشو نو اسو بے بندیان گنانگارول علم با تنو دی او خبری انسبتو نوی کول او قرآن دا دی نظریو رد کڑی او زی پزی بنی اسرائیل کی ام وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا تی با کما خبر دا لعلم نئی آمکاوا اگه پس ایکی گا ما دا ہو گمان دے اللہ وی گمان اس چین دے دا نظریات تی اسم دا خلقو کل وراشی ہوئی بچی رد اولاد میں دے خزما پر لاس نرازی ہر سمیں اکڑا ہو وقتا تدا سے سمعلومی او سدے اکڑا نوڑی رب خی کلبوئی رب سبق پہ ویما او کمزور دے ذہن کار نکی کتاوالا سوکلو چی ذہن خوشیو سبق والا ورزیو قابل شی پسکول کیو پداو کی کل برا شیوی بچی را پریشانیو ڈیرو پسڑ باندے بوج دے اور ڈاکٹرانوی چی اس مرض نشتا اباس خوب ناراضی دا کنه د دې لپاره تاسو نه دی معلوم چې کله وای سوره وخت شو چې کار تلاس اچو ما نه کیږي بس کاروبار نه کیږي ډیر کوشش مې وکړ نو که دې لپاره تاسو خو نه خوایي کله وی کلی کوم دشمنی دا زما کېران نیولې دي اړې ارونو اترونو سلام نو کتا دا سو خو ماته چې ارسه د پاره به قران کریم وی چې دې ټولو د پاره الله دې کنه له خدای باندې توس بل چا پس سلا ګرځي فالله رضا کا خپکڑی بدی اللہ تاجزیو کا فریادو کا تخدہ نپی جنی چاوار سکولی شی دا سکارو ندیستا دا چتت پریشان ہے چی دا کار دے دا کار دے دا کار دے دا خوٹول اللہ کی اویلی دی چی زمالکیم زمتصرفیم زحاجت روائیم ما توایا کنه ته حل کو بس سلسله ګرځي ځان ګناګار او ځان غرکه پیرانو پسې ګرځي ملنګانو پسې ګرځي دمونو درودونو پسې ګرځي دستا عقیده ده لیکن هر زمانہ کې د دې رنگ بدلی اومدغه د انسان حاجتونه او ضرورتونه د دنیا او الله ته نوې نو نور سو کتلیو وې دي ته وایم چې خدای ته وې زماده پاره کله ګټ نه به بوت جوړ کړو وې دې بو ته وې ګور کنا څنګه غټه غټه سترګي دې بو ته وې هغه ته شفیع وې شفیع قهربه او ته وې کله به سو کولی او بزرگ او پیر فقیر داوی منلیو انی ولی بهو چې دی با الله ته وی زواله پاره وګور الله رب العزت سره اتفاق نراتو په خپل او ته ویلی چله په سر رضا کیږي د سو حکم کوي ناغذی نکی کنا خواه چی اغسر تعلق پیدا کی اغسر رابطہ پیدا کی اغت عاجزیو کی اغت فریادو کی دا کار دا اللہ دمرا خوخ دے دمرا تا محبوب دے چویلی دی صورت عراف کیاو انعام کیاو زی پزی چیزو پا خپل بنده باندی دا مرض راولم تکلیف پی راولم سخت پی راولم دا صد پارا چی دی ما تا فریادو کی کپا داغی کی یاد شوم او ما تا خلواز اکلا دم ری دی خبر سر محبت تی خواه واخذناهم بالباساء والضراء ویلی دی کنا واخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون چما چې دا خلق نیولې ده په مرزونو سره او په مصیبتونو سره دا خاص د دې لپاره چې ما ته فریاد وکي ما ته د دې د خپل ډیره قبول او منظور ده چې ما ته فریاد وکي فلولا اذ جام باسنا تزرعوا ولاوی اونشوا کنه ما هوی چې دی ما ته فریاد وکي خو نشوا ما په عذاب مرا واست ما په سخت مرا واست ما وی چې دی فریاد وکي ولیکن قصد قلوبهم زلونه نورم کلک شو غیر خبر وکړي چټول خلق سم دی نه پجا مرستان نه پجا سخت شتا او کانه دی یتیم سر لرازی چې سده دنیا سختی دی په مونږ باندې خدای به نور څوک نه دی دلی فقصد قلوبو مشرکان داسې عقیده نو دی آیات کې دی نظریات ته اشاره کوي ام اتخذو من دون الله شفعاء ایانی ولی دی دی خلقو بغیر دلانا دزاند پارا شفاعتیان تغیبان دی اعتماد دی اغیتا طول ضرورتنا و حاجتنا سپاری من دون اللہ اللہ سر بین لگی نو یا باغبان دی بے اعتماد نیچ نیشی کولے روزان لے دا ملک و شفاعانی ولی سپا نم دا ولی باندے داردے سپا نم دا پیر باندے سپا نم دا لیوانی باندے لیوانو تا بے گو داوی ما درزاد ولی دے تذکر کې ودا سی یو لیونه وانت پیدا شو کنه په ایس باندې پویږه نبز داغي کار وو شو دغه جامي مامي به او تسم کړی او دا دالان کې به ولکټ واچو سم به ناوې کو خلق براتو ویدا مزوب دې مذوب دی وی مذوب د دی ولیو مذوب د دی کارساز او حاجت روا او هغه حاجت به ځان نه نو خبر ادیب باغبان دی دومره اعتماد هلکه مذوب خو په عربی کې څه ته وی مذهوب مسلوب العقل یا قلب کینی کیا قلب کینی نو هغه ولی دا سی او عجیبت یار پا دی ملک بانی خان لطول کارونے دیتا سپار لیو او دا زانے کسی جوڑ کڑی وی کنا کسی جوڑ کڑی وی چیا خون پنجو بابا پیدا شو نخلی بنوا خبری نشوی کول دیلالو اکرپورا کی یو ولیو اغا تایوی چرد آسوی اغا تاوی چی تا ماشوم راولے او دی سارا کی کی دے اغی کی خود نو کارغر آگی اخلی کی ولی مخو کووالا نو خلی ازاد شو اوی پا دی خوار صبح نکوئی ہی کنا دی تخلق دیر خواق دی چی درو کسی بیانی ہی کنا پلے خوار جدا سب علا گانا اینی ولی دی خلقو بغیر دالانا شفاعتیان چی دی با زمونگ دا پارا اللہ سر شفاعت کئی نو زمونگ کارون بکی گیم دا مونږ خپل کارونو د پاره یو ذریعہ جوړ کړی دا وسیله نه واخو بسونو وسیله نه زلوي شي جوړ کړو او دې ته نه کا تا ټول خبر دا و چې قران نو په خلقو کې چې دې کې لیدلې چې دې پیغمبرانو چې کوم سوالونه کړی دا الله نه ناری ولهم شفعاني ولي کنه دا غسه ډایرک به وی چې ربانا الله وسوال قبلو غیره شفاعونه نو خبر غیره بار وخت کې الله ته فریاد الله تزاری الله نسوال الله نغختل یسارعون الله وی ډیره تلوار به کوله يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا قل وآياتا أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون خامخا ديب شفاعت كي اگر كاغي سرس اختیار نشتا زرا مالکان ندی د هیڅ شی ولا یاقلون ان د دین خبر دی چې مونږ ته چا आवाज کړې مونږ چا په شفاعت سره نیولیو زمونږه څوک عبادت کوي مونږ ته څوک فریاد کوي هغه څه خبر لا یاقلون دی قران وی عقل پکې نشته مزوبان یې نیولی نوم بتا سودی ته شفاعا وای او لو کانو اگر کوي دی لا یملکون شین چې مالکان ندی د هیڅ یو شی ولا یاقلون او ناری په سبان دی پویږي کاد په خوانو جاهلان او بوتانو نام دا غسیو کنا اغی سر اصو تا یاقلون او کرستو چه خلقو باغی اعتماد جوڑ کن او اٹول دا دنیا نتیر شوی خلق لا یاقلون اغی تسعلم دے او دا دی پیدا سے اعتمادو چه بس مونگا لڑشو کاروشی کنا بگا چه دیو تاوی اللہ رب العزت زمونگ حاجت پورا کی قل للہ شفاعت جمیعا او آیا چی خاص اللہ لرده شفاعت تول دا سچی تاسو جوڑ کری دی دا زن اللہ رب العزت وی دا کارو نزکو ما کتا ستا پا پخپل سا مصیبت تی زیلر کوم کستا پا اولاد کسا چل دینو زیلر کوم کستا پا رشتہ کے او پخپل ولے کے او زیز ولے کسا حادثی دینو زبیلر کوم کستا کاروبار دینو اللہوی زبی سموم للہ شفاعت جمیعا کارو نغو اللہ کئی شفاعت شفعین دے شفاع سمانا جوڑ پیدا کول زم تویلش سا کاروبارونو کی جسم را توڑ دے آب ازل رکوم آو جوڑ با پیدا کوم تالب صحت در کوم ستاولاد لب صحت ور کوم سبق بول ورزی عقل بے فکر بے خی عرص بھئی اللہ بول ورکی پریشان اے ودن اللہ رکوم فتح و خدیتا ہوا ہے کنا اللہ ویماتا ہوا ہے کنا تب دی باندی ول استغی کی گی چا اللہ تا ہوا ہے چا مخلوق پس گرزی لری لرزی او جنیز دی ذات تے داغن نواری استاد سو خیال لچ دا کارونو بنور سوک کئی نا للہ الشفاعت جمیعا خاص اللہ لردی شفاعت کول قبل وال حاجت پورا کول کار جوڑا وال دا ټول دا اللہ پہ اختیار کی دی جمیعا نگورا اس سوک نشی کولی اشکال نشتا ګورا حدیثو کې خرازی چې پیغمبران به شفاعت کوي ملائک به شفاعت کوي نیکان بندیان به شفاعت کوي او دلته وی چې لله الشفاعت جميعا نه نبل څوک نشي کولی او ټول د الله اختیار دی دبل جواب کې سنشته ولی حقیقت دا دی چې کبل سو کینو علبې کې چې الله او ته اذن وکي الا باذنه چې اذن وته وکي نو چې اذن وته وکنو خدای الله شفاعت شکنه بغیر د اذن نه نکیدو نو چې الله اذن وکونو دا سو غاڼه چې دا د الله شفاعت شو بغیر دا نه خو نشي کولې اختیارات سمره دي لهو ملك السماوات والارض خاص الله لرضي بل چلنا بادشاہ د اسمانونو د زمکو ثم الیه ترجعون سنجې دنیا کې اختیار دې دنیا کې سلطنت ته او بادشاہی ده نبی آباد اللہ تواپس کرے شیخ قیامت کی اگر فیصلی ام دا اللہ دی دلتا ام فیصلی ام دا اللہ دی بل سو خونشتا چستا حاجت پورا کی ضرورت پورا کی لہو ملک السماوات والارض انا فی اکر دا غیرنا اللہ لے اختیارات ثابت کرو چګور هغه بادشاہ پری دی چې اسمان او زمکه په اختیار کی او مخلوق پسې ګرځین نشي کولای چې ستا کوم عقیده ده او نظریه ده دا د شرک ده دینه توبه باسه دغه دنیا کې دغه عقیده نظریه او چې دلته هم زمون کار کوي او آخرت کې به هم مونږ له کار کوي الله وینا دلتا کولیش یو نالتا کولیش ثم الیه ترجعون آخر دعوانا نحن